1789 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. W nowym wydaniu Tygodnika w sieci, jak Wojciech Jaruzelski poprawiał swój wizerunek i jak TVN walczy z krzyżem. Przed eurowyborami rozmawiamy ze Zdzisławem Krasnodębskim i Jarosławem Gowinem. Piszemy też o Bollywood nad Wisłą. Polecam w sieci. Jacek Karnowski, redaktor naczelny. Poranna kawa daje tyle przyjemności. A dziś w Polomarkecie kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów z 25% upustem w bardzo przyjemnej cenie 13,59. Skosztuj Nescafe Classic 200 gramów za 13,59. Polomarket. Mój ulubiony. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić. Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Bruksela znów wymierza sankcje. Uderzą w 15 Rosjan i Ukraińców oraz w co najmniej dwie firmy. Problemy Marka Migalskiego. Na granicę europoseł nie mógł wjechać na Białoruś. Pielęgniarki położne w dniu swojego święta upominają się o lepsze warunki pracy. No to się upominamy od lat, wiedząc, że pielęgniarek jest coraz mniej. Kolejne nazwiska na unijnej czarnej liście. W związku z kryzysem na Ukrainie Unia Europejska ponownie rozszerza sankcje. Uderzą one w 15 osób z Rosji i Ukrainy, w większości to separatyści oraz w co najmniej dwie firmy z Krymu, które po aneksji zostały nielegalnie skonfiskowane. Decyzję w tej sprawie mają podjąć unijni ministrowie spraw zagranicznych. Początek ich rozmów w Brukseli za półtorej godziny. Mimo oskarżeń pod adresem Moskwy o wspieranie separatystów, na czarną listę nie zostaną wpisani czołowi rosyjscy politycy, najbliżsi współpracownicy Władimira Putina, ani także rosyjskie firmy. Wciąż nie ma również zgody na sankcje gospodarcze wobec Rosji. W Unii jest grupa państw niechętna mocniejszej reakcji, która powołuje się na niedawne deklaracje Władimira Putina i mówi, że trzeba dać szansę dyplomacji. Tak komentuje tę dyskusję ekspertka Centrum Polityki Europejskiej Amanda Pol. Niektóre kraje nigdy nie reagowały ze szczególnym entuzjazmem na sankcje wobec Rosji, bo obawiały się pogorszenia relacji handlowych i strat gospodarczych. Dlatego teraz chwytają się kurczowo każdych słów Putina, tylko że jemu nie można ufać. Władimir Putin mówił o wycofaniu wojsk z nadgranicy z Ukrainą, czego NATO jednak nie potwierdziło, i wzywał do odłożenia plebiscytów niepodległościowych w obwodach na wschodzie Ukrainy, czego prorosyjscy separatyści nie zrobili. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Te plebiscyty separatyści przeprowadzili wczoraj w obwodach Ługańskim i Donieckim. Według organizatorów głosowania za utworzeniem Donieckiej Republiki Ludowej opowiedziało się prawie 90% głosujących przy prawie 75% frekwencji. Wyniki z Ługańska mają być przedstawione jeszcze dziś. Marek Migalski nie wpuszczony na Białoruś. Europoseł z dwoma współpracownikami chciał zaprotestować przeciwko przetrzymywaniu białoruskich więźniów politycznych, m.in. Alesia Biala. Na granicy w Brześciu europoseł został poproszony o opuszczenie pociągu w strefie tranzytowej. Poinformowano go, że jego współpracownicy mogą jechać dalej, on nie. Białoruska Straż Graniczna miała powiedzieć Migalskiemu, że odmowa wpuszczenia go na teren Białorusi jest spowodowana decyzją Rosji. Domagają się lepszych warunków pracy, wyższej płacy i mówią też, że jest ich coraz mniej. Pielęgniarki i położne obchodzą swój międzynarodowy dzień. O swoich problemach opowiadały naszej reporterce. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca związku, mówi, że pielęgniarki cały czas upominają się o lepsze warunki pracy. No to się upominamy od lat, wiedząc, że pielęgniarek jest coraz mniej. Pielęgniarek w wieku 21-25 lat jest w zawodzie niecałe 2%. Bożena Banachowicz, była wieloletnia przewodnicząca związku, podkreśla, że jej koleżanki nie zrezygnują ze swoich postulatów. Były ciut lepsze normy obsady pielęgniarskiej, a teraz minister po prostu zlecił to dyrektorom, a wiadomo, że środków finansowych w szpitalach brak jest naprawdę brak. Tymczasem wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski uważa, że to dyrektorzy placówek powinni decydować o ilości pielęgniarek i położnych. To rozwiązanie, w którym osoba prawnie odpowiedzialna za bezpieczeństwo pacjentów, również w postaci opieki pielęgniarskiej jest odpowiedni, jest dobra. Nowe przepisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia obowiązują od 1 kwietnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Kruchy rozejm w Sudanie Południowym nie utrzymał się nawet przez dobę. Mimo zadeklarowanego zawieszenia broni, walki oddziałów skonfliktowanych stron wybuchły na nowo. Rafał Motriuk. W sobotę weszło w życie porozumienie, które miało zakończyć walki między rebeliantami a siłami rządowymi, ale już w niedzielę pojawiły się doniesienia o kolejnych starciach. Żołnierze prezydenta Salvy Kiira poinformowali o atakach rebeliantów na ich pozycje w mieście Bentiu, położonym w rejonie bogatym w ropę. Jednocześnie opozycyjni bojownicy donieśli o atakach sił rządowych, w tym artylerii, w dwóch regionach. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia tych informacji. Polityczny i etniczny konflikt w Sudanie Południowym trwa od pół roku. Do tej pory zginęły tysiące ludzi, jest około miliona uchodźców. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Książęca para zdań w Polsce. Książę Fryderyk i księżna Maria Teresa najpierw będą w Warszawie i tu spotkają się z prezydentem, potem odwiedzą Szczecin. Książę Fryderyk znany jest nie tylko jako wytrawny dyplomata, to także miłośnik sportów ekstremalnych, zapalony żeglarz i maratończyk. Książę Fryderyk to człowiek dobrze wykształcony, pracowity i niezwykle otwarty, mówi historyk protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora. Jest to władca, o którym mówi się, że jest to władca wyluzowany. Można go często zobaczyć, kiedy podczas festynów ludowych w Danii piecze kiełbaski. Żonę Marię Elżbietę książę Fryderyk poznał w czasie Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. 4 lata później, 14 maja 2004 roku, para się pobrała. W Polsce będą świętować 10. rocznicę ślubu, wtedy akurat będą gościć w Szczecinie. Książę Fryderyk jako potomek królowej Wiktorii ma prawa do sukcesji brytyjskiego tronu. Przed nim w kolejce jest jednak ponad 200 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. W Anglii do tronu już nie ma kolejki, tego w Premier League oczywiście. Tam jest wszystko jasne, w Hiszpanii a wręcz przeciwnie, tam się pokomplikowało. Manchester City pokonał 2-0 West Ham i zdobył tytuł mistrza Anglii. Trener Manuel Pellegrini jest pierwszym szkoleniowcem spoza Europy, który zdobył tytuł w lidze angielskiej. Za to w Hiszpanii nikt z kandydatów do mistrzostwa nie wygrał meczu. Real Madrid przegrał 0-2 z Celtą Vigo i tym samym stracił szansę na wygranie ligi, a Atletico oraz Barcelona zremisowały swoje mecze. Kto będzie mistrzem? Za tydzień Atletico zagra z Barceloną na Camp Nou. Zwycięstwo Barsy daje jej tytuł. Każdy inny wynik oznacza mistrzostwo dla Atletico. U nas w Ekstraklasie górą Ruch i Korona. Ruch pokonał 3-1 Zawisza, a Korona 3-2 pod Beskidzie. Jacek Kiełb z Korony był wyjątkowo zadowolony, bo przecież jego zespół grał w osłabieniu. Małe brawa dla nas, bo naprawdę w dziesiątkę strzelić dwie bramki. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo już oddaliliśmy się zdecydowanie od tej strefy spadkowej. Mamy teraz 24, także czujemy się w miarę bezpiecznie, chociaż to jeszcze nie jest koniec. W Tauron Basket Lidze znamy kolejnego półfinalistę. To Rosa Radom, która w decydującym awansie meczu pokonała Anwil Włocławek 74-68. Kibice Żużla obejrzeli kapitalny mecz w Lesznie. Unia prowadziła z Falubazem do ostatniego biegu, a jednak przegrała 44-46. Poza tym zwyciężyły Stal Gorzów i Unibak z Toruń. Nie wygrał, ale był zadowolony Robert Kubica. Jechał spokojnie, nie forsował tempa i w rajdzie Argentyny dojechał do mety na 6. pozycji. W wywiadzie dla TVP Sport był zadowolony, ale umiarkowanie. 6. miejsce może nie jest szczytem marzeń, ale jeśli chodzi o naszą sytuację i jaki to rajd był trudny, to sądzę, był to udany rajd. Dobra, równa jazda bez większych przygód. Wracamy do domu oczywiście w lepszych nastrojach, ale to nie znaczy, że należy poopadać fura optymizm. Wygrał Jari Matti Latvala przed Sebastianem Ogierem i kierowcy Volkswagena na pewno mogą popadać w fura optymizm. Tak jak kierowcy Mercedesa GP w Formule 1. Znowu zdominowali wyścig, tym razem w Hiszpanii. Wygrał Lewis Hamilton przed Nico Rosbergiem. W kiepskim nastroju jest natomiast Marcin Gortat. Washington Wizards przegrali z Indianą Pacers 92-95 i to mimo, że do przerwy prowadzili 18 punktami. Polak zdobył tylko 2 punkty, Paul George z Indiany 39 i w playoffach Indiana prowadzi już 3-1. Dziś pochmurno i deszczowo, po południu możliwe przelotne burze, wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz będzie to wiatr porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od 14 stopni w Trójmieście, 15 w Szczecinie, Bydgoszczy, Radomiu i Augustowie, 16 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł.

Wszystko zależy od władz w Kijowie i od ich aktywności. Nastroje ludności w Doniecku są takie, że rzeczywiście nie jest entuzjastycznie nastawiona do nowych władz w Kijowie. O tym, że ryzyko rozpadu państwa ukraińskiego istnieje, wiedzieli właściwie wszyscy i w zasadzie muszę przyznać, że chyba przed tą rewolucją i w jej trakcie my byliśmy jednym z niewielu środowisk politycznych w Polsce, które ostrzegało, że tego typu rewolucyjne wrzenie na Ukrainie może mieć nie tylko pozytywne konsekwencje. A kiedy patrzy pan na aktywność władz w Kijowie do tej pory, to jest pan bliżej tego, że uda się to zatrzymać, czy jednak niekoniecznie? Ja bym życzył Ukraińcom, żeby utrzymali spoistość swojego państwa, bo niewątpliwie w naszym polskim interesie leży to, żeby Ukraina była jednym spójnym państwem, a nie jakąś taką federacją różnych regionów, częściowo kontrolowanych przez Kijów, a częściowo przez Moskwę. A kiedy liderzy Ruchu Narodowego patrzą na to, co dzieje się na Ukrainie i przekonują w swoich postulatach programowych, że Polacy potrzebują bezpieczeństwa narodowego i odbudowy ducha wojennego, a właściwą odpowiedzią na zagrożenia naszego czasu jest militaryzacja narodu. Panie, tak jest, to jest hasło, które sformułowaliśmy po tym, jak Rosjanie weszli na Krym i właściwie nie napotkali tam żadnego oporu. Czy skąd pan wie, że potrzebna nam odbudowa ducha wojennego? Może ducha obronnego, nie wojennego. Natomiast skąd to jest potrzebne? No, ale mamy w tej chwili w postulatach programowych duch wojenny się pojawia, zdaje się. Chyba nie. Mamy dokładnie na naszej ulotce napisane w ten sposób: militaryzacja narodu, odbudowa armii i budowa obrony terytorialnej. Zajrzałem do postulatów programowych na stronę 7. Okej, dobrze. Być może w rozwinięciu pojawia się to słowo. Nie mam zamiaru się go w żaden sposób wypierać. To, co chcę podkreślić, to, że polski model budowania obronności był oparty głównie na zobowiązaniach sojuszniczych. Polska armia była rozwijana w takim modelu ekspedycyjnym. Teraz już nawet prezydent Komorowski doszedł do wniosków podobnych, jak my od lat mówiliśmy, to znaczy, że najważniejsza jest obrona polskiego terytorium, a nie zdolność do ekspedycji w dalekie kraje. A poza modernizacją, unowocześnieniem i doposażeniem polskiego wojska niewątpliwie istotne jest dobudowanie drugiego komponentu obronnego, czyli obrony terytorialnej. A żeby to było możliwe, potrzebne jest też poszerzenie możliwości dostępu do broni, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość sztuk broni przypadających na obywatela, mamy najniższy współczynnik w tej części Europy. Czyli Ruch Narodowy chce powszechnego dostępu do broni dla Polaków? Może nie całkowicie powszechnego, ale na pewno ułatwionego i przede wszystkim jakiegoś wsparcia ze strony tych, którzy w tej chwili gospodarują strzelnicami, aby obywatele mieli do nich dostęp do szkoleń strzeleckich, dlatego że nie chcielibyśmy, żeby powtórzyła się taka sytuacja jak na przykład w trakcie Powstania Warszawskiego, kiedy to Polacy chcieli walczyć, ale nie mieli broni i nie mieli właściwego przeszkolenia. To będę pana przekonywał, że Ruch Narodowy chce powszechnego dostępu do broni, bo w tychże postulatach programowych jest napisane, że należy wprowadzić powszechną obronę terytorialną na wzór szwajcarski, tak, iżby każdy mężczyzna po przeszkoleniu był żołnierzem, przechowywał w domu broń i był gotowy wspierać armię zawodową w obronie kraju. Czyli w każdym polskim domu, pewnie prawie w każdym jest mężczyzna, po przeszkoleniu będzie miał broń, powszechny dostęp do broni. Tak, ale jeżeli się pan przyjrzy przepisom o przechowywaniu broni w Szwajcarii, to zorientuje się pan, że są one bardziej obwarowane niż na przykład w Teksasie. Ale zorientuje się też, że kultura polityczna Szwajcarii jest troszkę inna niż kultura polityczna Polski i myślę, że będzie wielu, którzy się mogą obawiać, że broń w każdym polskim domu to nie jest najszczęśliwsze jeżeli rozwiązanie. Jeżeli będziemy traktować dorosłych obywateli, od których z jednej strony oczekujemy dojrzałych decyzji politycznych w wyborach, płacenia podatków, praworządnego zachowania, a w wypadku konfliktu wojennego obrony ojczyzny, a jeżeli będziemy ich zarazem traktować jak niedorozwinięte dzieci, które same sobie zrobią krzywdę, to naprawdę donikąd z taką filozofią nie dojdziemy. Warto zwrócić na to uwagę, że jeżeli ktoś decyduje się na zakup broni, to z reguły jest to osoba ponadprzeciętnie odpowiedzialna i z legalnie zakupionej broni właściwie nigdy nie są popełniane żadne przestępstwa. Wszyscy przestępcy posługują się bronią zakupioną nielegalnie. Rozbudowa liczebna armii i jej dozbrojenie to jest jeden z postulatów Ruchu Narodowego. O jakiej liczbie żołnierzy jest tutaj mowa? No, nie zawsze rzecz jest w liczbie, czasem jest rzecz w proporcji. W tej chwili już staje się coraz bardziej powszechna świadomość, że w Polsce mamy więcej kadry dowódczej niż żołnierzy zdolnych walczyć. Ile mamy pojazdów wojskowych zdolnych wyjechać z tych garaży, nikt tak do końca nie wie. Zakupiliśmy od Amerykanów F-16, ale niestety bez rakiet manewrujących. W tej chwili MON myśli o zakupieniu okrętów podwodnych, ale też bez rakiet manewrujących. Mam wrażenie, że całe to wydawanie pieniędzy, mamy jeden z największych budżetów obronnych w regionie, trochę jest bez głowy i bez jakiejś wizji strategicznej. A czy to nadanie wojsku ducha bojowego, tak mówmy, bo być może tak jest, poprzez właściwe motywacje patriotyczne, jak zostało to napisane, oznacza, że dzisiaj polska armia nie ma odpowiednich motywacji patriotycznych? Z tym jest różnie. W Ministerstwie Obrony Narodowej na korytarzach ciągle snuje się jeszcze PRL-owski duch i bardzo dużo do powiedzenia mają generałowie, którzy karierę robili w okresie komunizmu. Z drugiej strony młodzi czy w średnim wieku żołnierze, na przykład z jednostek specjalnych do mundurów z własnej inicjatywy przyszywają sobie znak Polski Walczącej. Więc to zależy trochę od pokoleń i to zależy od tego, gdzie się przyjrzeć. Natomiast jest ciągle taka mentalność kojarzona właśnie głównie z biurokracją MON-u, która wydaje się być w kolizji z aspiracjami wielu ludzi, którzy angażują się w grupy rekonstrukcyjne, grupy paramilitarne, grupy wspierające właśnie strzelectwo. One nie napotykają często, czy rozwój obrony terytorialnej, one nie napotykają często wsparcia ze strony ministerstwa, a wręcz przeciwnie. Ostatnio rozmawiałem z członkami zarządu jednego ze stowarzyszeń promujących obronę terytorialną i okazało się, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie dość, że ich nie wspiera, to jeszcze pewne rzeczy im blokuje, bo uważa, że wchodzi, że oni wchodzą jako organizacja obywatelska w kompetencje ministerstwa. A potrzebny jest powrót do powszechnego poboru do polskiej armii? Nie, nie sądzę, dlatego że w tej chwili armia nie jest w stanie nawet narodowym siłom rezerwowym zapewnić prawidłowego szkolenia. Nawet zawodowym żołnierzom nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości amunicji, żeby mogli się komfortowo ostrzelać, na przykład przed wyjazdem na misję. Sam, będąc na strzelnicy, strzelałem z żołnierzami, którzy przygotowywali się na misję i sami płacili za amunicję, po to, żeby czuć się bezpiecznie. Także póki polskie wojsko nie będzie w stanie zapewnić zadowalającego szkolenia tym, których do służby powołuje i za tą służbę płaci, to tym bardziej nie ma sensu młodych ludzi wyciągać na kilka miesięcy z normalnego życia po to, żeby ich koszarować i jakby marnować ich czas. Wczoraj w Warszawie protest Ruchu Narodowego przeciwko przyjazdowi do Polski polityków reprezentujących kandydatów na prezydenta Ukrainy, wśród nich tych odwołujących się do idei banderyzmu, i padało hasło, że ci ludzie powinni być z Polski wydaleni. Na jakiej podstawie? To dotyczyło głównie, to sformułowanie dotyczyło głównie Olecha Tjachnyboka, czyli lidera Swobody. Uważamy, że formacja, na czele której stoi on od lat, ma charakter antypolski. Oni blokowali przez wiele miesięcy przekazanie domu dla Polaków na Dom Polski we Lwowie. Również afirmowali dziedzictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów, która wprawdzie walczyła z Sowietami, ale my nie zapominamy, że również mordowała Polaków w rzezi wołyńskiej. I również był tam przedstawiciel prawego sektora, który odwołuje się zarówno właśnie Swoboda, jak i prawy sektor do tradycji Stepana Bandery, no, który odpowiada za ludobójstwo, do jakiego doszło na Wołyniu. Ale każdy, uważamy, kto jest związany z prawym sektorem, powinien być w Polsce traktowany jako persona non grata? Każdy, kto nie odetnie się od tradycji tego nurtu ukraińskiego nacjonalizmu, który doprowadził do ludobójstwa na Wołyniu, a ten nurt jest symbolizowany przez postać Stepana Bandery, która niestety jest niezwykle popularna na ukraińskiej prawicy narodowej. Ale dzisiaj nie ma podstaw formalno-prawnych, żeby tych ludzi z Polski wydalać, jak chce Ruch Narodowy. No nie ma, no nie ma. To wynika z naszej niezwykle, jakby to powiedzieć, uległej polityki historycznej. W przypadku polityki historycznej dotyczącej na przykład ludobójstwa na narodzie żydowskim mamy specjalne zapisy w prawie dotyczące kłamstwa oświęcimskiego. Analogicznych zapisów dotyczących rzezi wołyńskiej nie tylko nie ma, ale co więcej, polski Sejm przyjął uchwałę, w której nie nazywa rzezi, w której zginęło ponad 100 tysięcy naszych rodaków metodycznie wyrżniętych, mordowanych wioska po wiosce. Nazywa się to czystką etniczną o znamionach ludobójstwa, nie ludobójstwem. Także no tutaj postawa polskich władz jest moim zdaniem zupełnie niekonsekwentna. A jeśli jednych kandydatów na prezydenta Ukrainy, czy ich przedstawicieli będziemy zapraszać do Polski, a innych nie, padnie zarzut, że rozgrywamy wewnętrzne sprawy Ukrainy tutaj w Polsce, że uprawiamy politykę na rzecz jednego, a przeciwko innemu kandydatowi. Taki zarzut i tak pada i ten zarzut jest uzasadniony, bo polscy politycy byli głęboko zaangażowani w pomarańczową rewolucję. Wielu Polaków polskich polityków, zarówno PiS-u, jak i Platformy, pojechało teraz także na Majdan i opowiedziało się po jednej ze stron ukraińskiego konfliktu. Ale rozmawiali i z Ciachnybokiem, i z pozostałymi liderami opozycji. No tak, nie wykluczali nikogo tutaj. Z władzami, które uprzednio Ukraińcy sami do władzy wybrali już niechętnie, prawda? Dopiero Sikorski pojechał negocjować i negocjować tak naprawdę ustąpienie Janukowycza, do którego zresztą żadnego sentymentu. Prezydent Komorowski też wielokrotnie rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Nadmiernie dużo i niewiele załatwił. Na przykład rurociąg, ropociąg, który mieliśmy mieć tam zbudowany od wielu lat. Polscy politycy jeżdżą na Ukrainę i załatwić nie potrafią. A skoro, skoro politycy głoszący antypolskie hasła nie powinni być wpuszczani do Polski, zgodnie z wolą Ruchu Narodowego, to czy nie powinno być jednocześnie tak, że politycy głoszący hasła antyunijne nie powinni być wpuszczani do Brukseli albo Strasburga? Politycy, którzy plują na flagę Unii Europejskiej, na przykład w Warszawie 1 maja. Być może Unia Europejska kiedyś sobie takie przepisy wprowadzi i wtedy będziemy mieli zakazy wjazdu do Brukseli. To niewykluczone, widząc pewną arogancję polityków czy eurokratów. Barroso ostatnio to już sobie po doktorat honoris causa na Uniwersytecie Jagiellońskim chciał przyjechać, jak go Róża Thun zaprosiła, europosłanka Platformy. Skoro zapraszali, to dlaczego miałby nie przyjeżdżać? Zanim jeszcze profesorowie to zatwierdzili, a profesorowie odmówili, czego profesorom z UJ-u gratuluję. Także cóż, no to jakby wszystko zależy od punktu widzenia. Ja uważam, że my jako Polacy w kwestiach polityki historycznej po prostu powinniśmy się szanować. Jeżeli jesteśmy pryncypialni w sprawie Holokaustu, jeżeli jesteśmy pryncypialni w sprawie Katynia wobec Rosjan, to dlaczego nie mamy być pryncypialni wobec Litwinów w sprawie zbrodni w Ponarach, czy dlaczego mamy nie być pryncypialni w sprawie właśnie ludobójstwa na Wołyniu wobec Ukraińców? Nie chodzi o to, żeby na siłę zadrażniać stosunki, ale chodzi o to, żeby nasza perspektywa historyczna była przez nich uwzględniana. A jako szef sztabu wyborczego Ruchu Narodowego będzie pan pryncypialny wobec jednego z kandydatów Ruchu Narodowego w wyborach z Lublina, który według Gazety Wyborczej usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi do 5 lat więzienia. No, różne już zarzuty słyszeliśmy. Gazeta Wyborcza gustuje w publikowaniu, szczególnie w okresie, kiedy my coś robimy, na przykład organizujemy Marsz Niepodległości albo właśnie kampanię wyborczą, gustuje w publikowaniu tekstów, w których próbuje przedstawić nas w niekorzystnym świetle. Ale jeśli jest faktem, że jest Marian ten zarzut, Kowalski, o którym bo prokuratura go postawiła. Okej, Marian Kowalski, o którym pan wspomniał, zawodowo pracuje jako kierownik drużyny ochraniającej jeden z lubelskich klubów. Jest w jego zawód wpisane interweniowanie, jeżeli ktoś w takim miejscu się awanturuje. Ja tej sytuacji nie oceniam, bo ją nie znam. Na razie mamy jedną publikację Gazety Wyborczej, powtórnie przedrukowaną dzisiaj w wydaniu ogólnopolskim. No i zobaczymy, jaki będzie jej wynik. Jeżeli rzeczywiście komuś niewinnemu tam włos z głowy spadł, to z pewnością ma wyniki lekarskiej obdukcji. Prokuratura prawidłowo sprawę rozpatrzy, a sąd osądzi i się wówczas będziemy do tego ustosunkowywać. Czyli sam zarzut nie sprawia, że ten człowiek zniknie z list wyborczych? Na pewno nie zarzut sformułowany na łamach Gazety Wyborczej. Proszę mi wierzyć, zarzut prokuratury. Tu jest napisane, że jest zarzut prokuratury. 25 kwietnia Marianowi K. postawiono zarzut uszkodzenia ciała. Dobrze, niech zarzut zostanie przesłany do sądu. Zobaczymy, jak sąd się do tego ustosunkuje. Natomiast czyli akt oskarżenia wysłany do sądu też nie zmienia sytuacji? Nie zmienia. Prokuratura różne formułuje akty i też kieruje się pewną statystyką, a niekiedy bywa motywowana politycznie, jak to mogliśmy niejednokrotnie zauważyć. Także naprawdę nie przejmowałbym się tym nadmiernie i gdybym, jeszcze to chcę dodać, gdybym ja kierował się negatywnymi publikacjami na nasz temat w Gazecie Wyborczej, to pewnie 10 lat temu wycofałbym się z jakiejkolwiek działalności w Ruchu Narodowym. Szef sztabu wyborczego Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo za rozmowę, Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m srebrna za 999 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro. Uwaga! Są nowe pieniądze dla firm. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną książka Pieniądze z Unii 2014. Dla kogo nowe dotacje? Na co najłatwiej dostać dofinansowanie? Które branże zyskają najwięcej? Pieniądze z Unii dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro poradnik, jak założyć firmę. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze. No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną, młodą, białą kapustę. Tylko po złoty 99 za sztukę. Młoda, biała kapusta, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 8:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy leci dziś do Kijowa, by rozmawiać o kryzysie na Ukrainie. Spotkania mają być poświęcone sytuacji przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi w tym kraju na 25 maja. Według Unii Europejskiej te wybory będą kluczowe dla stabilizacji Ukrainy pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym. Unia nie uznała plebiscytów niepodległościowych zorganizowanych wczoraj we wschodniej części kraju. Odbyły się w obwodzie ługańskim i donieckim. Według organizatorów głosowania w tym drugim obwodzie za utworzeniem Donieckiej Republiki Ludowej opowiedziało się prawie 90% głosujących. Szef Sztabu Wyborczego, Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy i kandydat do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Bosak mówił kilka minut temu w Trójce, że teraz od władz w Kijowie i ich aktywności zależy, czy dojdzie do rozpadu kraju. Ja bym życzył Ukraińcom, żeby utrzymali spójność swojego państwa, bo niewątpliwie w naszym polskim interesie leży to, żeby Ukraina była jednym spójnym państwem, a nie taką federacją różnych regionów, częściowo kontrolowanych przez Kijów, a częściowo przez Moskwę. Wyniki parareferendum z Ługańska mają być znane jeszcze dziś. Himalaiści, którzy wspinają się na Mount Everest, narażani są na silne promieniowanie kosmiczne, a to niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozwoju u nich choroby nowotworowej. Tak twierdzą brytyjscy naukowcy. Jak wynika z danych uzyskanych przez badaczy, osoba, która osiągnie wierzchołek najwyższej góry Ziemi, naraża się na dawkę promieniowania około 1 milisiewerta, a to taka sama dawka, na którą narażony jest pracownik brytyjskiej elektrowni jądrowej z 5-letnim stażem. Gdyby ktoś otrzymał dawkę 1 milisiewerta na poziomie morza, na mocy obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów, zostałaby ona uznana za wysoką. Jednak, jak zaznacza autor badań Bob Kerr, do tej pory nikt nie umarł na Everestie z powodu promieniowania kosmicznego. Na szczycie mającym wysokość 8850 metrów nad poziomem morza nadal największym zagrożeniem dla życia pozostają lawiny, przepaście, niska temperatura czy niedobór tlenu związany z wysokością. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To już wszystkie informacje. Teraz więcej w Trójce o 9:00. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Po południu możliwe także przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 14 stopni w Trójmieście, 15 w Szczecinie, Elblągu, Białymstoku i we Włocławku, 16 w Warszawie, Częstochowie, Gorzowie i Jeleniej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m srebrna za 999 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już dziś o 20:25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwszy raz powiem to z głowy. Pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy. To kiepski czas. Drugi raz z całej mocy. Drugi raz zacznę głośno być. Zamiast trątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światu. Tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty. Ty chcesz, by kostropatym był. Za 24 minuty 9, Maja Borkowska i nasi goście. Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. W separatystycznym tak zwanym referendum w obwodzie donieckim nieco ponad 89% głosujących opowiedziało się za niepodległością, nieco ponad 10% było przeciw. Tak twierdzi przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, 75% frekwencja. Nie ma dotychczas wyników z obwodu ługańskiego. Też mówią o tym analitycy, że będzie wobec braku niezależnych obserwatorów będzie trudne bardzo zweryfikowanie tych wyników, bo dzisiaj też w gazetach można przeczytać na przykład o takich sytuacjach, że jeden z dziennikarzy ukraińskich przeprowadził taki eksperyment, zagłosował w 4 dzielnicach Doniecka, nie tylko za siebie, ale jeszcze za sąsiada i za żonę sąsiada. Więc, ale też się mówi o tym, że jednak głosowanie pokazało taką autentyczną wrogość niektórych mieszkańców wobec Kijowa. Władze Ukrainy mówią, że wyniki tego referendum nie będą miały znaczenia, ale czy Władimir Putin wykorzysta te wyniki? Poruszyłaś kilka kwestii. Myślę, że słusznie mówi się o tym referendum i nazywa się tak zwanym referendum. Bo od początku było absolutnie jasne, że władze tak zwanej samozwańczej Ludowej Republiki Donieckiej w ogóle nie przejmują się tym, żeby to było głosowanie uczciwe, żeby ktokolwiek stał na jego straży. Nawet oświadczono całkiem bezczelnie, że bez względu na frekwencję te wybory, wynik głosowania zostanie uznany. Więc po tamtej stronie nikt specjalnie się nie przejmował tym, żeby to były poważne wybory, a My z kolei i władze w Kijowie doskonale wiemy, że to jest pogwałcenie wszelkich międzynarodowych umów, że to jest pogwałcenie umów, które tworzyły wspólnoty niepodległych państw, że to referendum ze swej natury rzeczy jest nieważne, co nie zmienia faktu, że wzięło w nim udział bardzo dużo ludzi, dla których i wiedzieliśmy od początku, że ci, którzy pójdą głosować, to są ci, którzy opowiedzą się za odłączeniem Doniecka oraz Ługańska od Ukrainy. Dlatego, że oni są zmotywowani, oni wierzą w rosyjską propagandę, że z Rosją będzie im lepiej, łatwiej, przyjemniej, bogaciej, że tam widzą swoją przyszłość i że ludzie, którzy rzeczywiście udali się do lokali wyborczych wczoraj, absolutnie chcą się oderwać od Ukrainy i znaczy to jest realna groźba w tej chwili. Zwłaszcza, że władze w Kijowie no nie mają specjalnych możliwości zapobieżenia temu. No co mogą w tej chwili zrobić? No, dla mnie optymistyczne jest to, że oglądałem wczoraj mapę terenów zajętych przez separatystów. To jednak jest już w tej chwili obecnie tylko parę wysepek. Wbrew nadziejom Rosjan nie ruszył się Charków, nie ruszył się Dniepropietrowsk. Tak naprawdę te zajścia, można powiedzieć, to jest głównie Słowiańsk. To jest głównie Donieck i chyba trzecia miejscowość, Mariupol. Natomiast to nie jest jednak szersze zjawisko. Znaczy, jeżeli ktoś na Kremlu zakładał, że będzie podobna logika wydarzeń jak na Krymie, to się mylił, co zresztą pokazuje, że gdyby na Krymie nie było w tak dużej ilości wojsko rosyjskie, to też być może byłoby różnie. Bo co innego zajmować gmachy pod asyście wysokiej jakości oddziałów specjalnych rosyjskich, a co innego robić to samemu. No i wreszcie Ukraina jednak prowadzi działania na wschodzie, likwiduje te blokady, już nie ma takiej atmosfery absolutnego bezkarności. Natomiast no, najbardziej wstrząsającą wiadomością było powieszenie jednego z policjantów pod hasłem, że jest to wyrok sądu ludowego. Wcześniej mieliśmy już przykład zabójstwa działacza partii Batkowszczyna, bardzo brutalnego, demonstracyjnego. Porwania dziennikarek ukraińskich mają miejsce, wreszcie przedstawicieli Okrągłego Stołu. Dziwię się, że świat nie zareagował po porwaniu działaczy OBWE, że za tym porwaniem staje Rosja. Znaczy, że Rosja staje się krajem, który za pomocą wygodnej formuły, że to są separatyści, nad którymi nie mamy władzy, uprawia terror. No, duże światowe mocarstwo, które jednak, w którego rękach są nitki prowadzące do terroru, to coś bardzo niepokojącego i nowego. Ale to pan mówi o tym, że, bo pan mówi, że świat nie zareagował, pan mówi cały czas o tym, że te sankcje, które są w tej chwili, to jest wciąż za mało? No, oczywiście, że za mało, ponieważ Rosja nie zmienia swojego stanowiska. No, to, no oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że w tym sensie należy być wdzięczny Rosji, że w ogóle czołgi rosyjskie nie wjeżdżają przez granicę, no ale to na tej samej zasadzie moglibyśmy wdzięczni, że nie wiem, że nie rzuca bomby atomowej na Kijów. No to jest absurd oczywiście. No bo mamy oczywiście dyskusję o tym, że wiele państw ma interesy w tym i tychże interesów jest im najzwyczajniej w świecie. Żal, więc... Dobrze, tylko że na dłuższą metę... Dlatego nie ma tu spójności, żeby postawić nie stawianie tamy spowoduje taką destabilizację w Europie, że wiele biznesów przestanie być możliwych w sytuacji ogólnego złamania wszelkich zasad. Ktoś, kto szanuje swój biznes, wie, że tego typu risky biznes są zawsze na krótką metę. No. To już bardzo wyraźnie widać po tym, jak wielu inwestorów, jak wielu biznesmenów wycofało się z Ukrainy, która jest bardzo niestabilna w tej chwili. Ja myślę, że powinniśmy słuchać tego, co mówił w zeszłym tygodniu były premier Jerzy Buzek, mianowicie, że my dysponujemy bardzo poważną siłą w rozmowach z Rosji i we wszelkich dyskusjach, kłótniach z władzami na Kremlu, a mianowicie solidarność w sprawach energetycznych. I to, co proponuje się, a mianowicie Unię Energetyczną, to jest chyba jedyna rzecz, która mogłaby Rosję jakoś zmitygować, dlatego że w tej chwili sytuacja wygląda tak, że Rosja jest niemal monopolistą, jeśli chodzi o dostawy energii do Europy. Gdyby Europa dogadała się w sprawie, po pierwsze, negocjowania wspólnego, jak zaproponował w zeszłym tygodniu Donald Tusk, po drugie, postawienia na inne rodzaje energii, na gaz łupkowy, na energię odnawialną, gdyby udało się taką europejską solidarność w tej sprawie wypracować, to wtedy można by rozmawiać z Rosją z pozycji siły. A tak to ciągle mamy interesy oraz strach przed tym, że kurek zostanie zakręcony. Rosja będzie wyłuskiwała. Tak już jest z Austrią, tak już jest z Bułgarią. To są kraje małe, którym tak łatwo... Tak jest z Węgrami, prawda? Przecież premier łatwo, tak. Orban, który tutaj był, bardzo spokojnie mówił. W Polsce tłumaczył, że przecież no, ale o co chodzi? My mamy interesy energetyczne. Nie możemy po prostu kłócić się z Rosją, bo zależymy od niej. Ale ja jestem trochę optymistą, bo jednak poprzednie sytuacje, w której Rosja używała broni w postaci szykany, w postaci, pamiętacie, zakazów na wóz polskiej żywności, nagle pokazywało się, że inspektorzy sanitarni znajdują jakieś tam bakterie czy coś, spowodowało, że Polacy, polscy importerzy zaczęli jednak też, wiedząc, że to jest bardzo ryzykowne, przekierowywać swoją import żywności. W tej chwili to już nie jest taka silna broń rosyjskiej groźby, że nagle nasze jabłka czy nasze wędliny przestaną się podobać rosyjskim kontrolerom. To działa w dwie strony. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej Janusz Palikot mówi: czas Kwaśniewskiego już minął. Mówi tak: nagrał spot reklamujący koalicję Europa Plus Twój Ruch, jest na billboardach i ulotkach, był na konwencjach kandydatów, z którymi niegdyś współpracował, Ryszarda Kalicza, Marka Siwca. Więcej od Aleksandra Kwaśniewskiego nie oczekiwałem. Niektórzy sądzili, że on wejdzie zdecydowanie w kampanię i to da jakiś niesamowity efekt. Nie da. Kwaśniewski w roli patrona legendy sprawdza się znakomicie, ale na pytanie, czy miałby dziś pełnić jakieś funkcje, nasi wyborcy mówią nie. Jego czas jako czynnego polityka już minął. No to no chyba teraz będzie nowe przysłowie. Zrobił Kwaśniewski w swoje, Kwaśniewski odejść. Nie, to ta wypowiedź bardzo wiele mówi o Januszu Palikocie i niestety mówi ciągle to samo, mianowicie, że Janusz Palikot jest skrajnie nielojalny wobec wszystkich, z którymi współpracuje. I każdy, kto decyduje się na współpracę z nim, kiedyś zostanie albo właśnie w ten sposób surowo oceniony, że Kwaśniewski to może przynieść 1-2 punkty procentowe w sondażach, no mało. Ja tylko chciałabym przypomnieć coś, o czym rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia, mianowicie, że kiedyś były prezydent wyciągnął pomocną dłoń do... Kiedy ten był absolutnym dole, ponieważ obraził wszystkich łącznie z feministkami, przede wszystkim z feministkami i wydawało się, że w sondażach już będzie tak nurkował, że nigdy na powierzchnię nie wypłynie. No i wtedy Aleksander Kwaśniewski pospieszył z pomocą, a teraz proszę, Janusz Palikot zgodnie ze swoim zwyczajem odtrąca tę pomocną dłoń, bo Aleksander Kwaśniewski nie jest mu już do niczego potrzebny. No, wyborcy powinni pamiętać. Że sam Palikot chyba sondaże wskazują, że nie przejdzie progu wyborczego, co pokazuje, że jego ta mieszanka takiego populizmu i wulgarnego zdjąć Polskę z krzyża, na przykład ten styl wywiadu rzeki, który chyba nam zafundował wuje właśnie. To jest coś absolutnie wulgarnego. Ja z powodu zniknięcia Palikota ze sceny politycznej płakać nie będę. Dziękuję bardzo. Komentowali Renata Kim z Newsweeka i Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Za 12,5 minuty 9, pierwsze miejsce. Tym razem wygląda tak. Before, once to find us again, can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Jaka zmiana. Tym razem na pierwszym YouTube. Kolejne wydanie listy już w piątek głosować można, więc proszę odwiedzić naszą stronę internetową i tam cały zestaw do głosowania Państwo sobie znajdą. Bardzo drobna przestępczość. Za 9 minut 9 rozstrzygnięcie naszej zabawy to za chwilę. Wcześniej, jak zwykle, przypomnimy dzisiejszy odcinek. Arkadiusz Ekiert przeczyta, napisał Jarosław Sępek, a całość oprawił dźwiękowo Paweł Drost. To jednak działa. Ludzie się uczą. Teraz rozsypują w lesie na osobnych kubkach posegregowane śmieci. No i proszę, jaki porządek. Pytanie dodatkowe było takie: oto zajączek w lesie znalazł coś bardzo, ale to bardzo dziwnego. Do końca nie wiedział, do czego to jest, ale świetnie nadawało się do zabawy. Co to takiego było? Cała masa przeróżnych odpowiedzi. Wyjątkowo dużo dzisiaj. Między innymi taka, że to była noga żelaznego karła Wasyla. Zajączek w lesie znalazł saturator. To mogło być to. Ktoś napisał, że to taka gra w łapanie jajeczek. Państwo pamiętają taką grę i ta gra robiła tak. O właśnie. Wiele osób wzruszyło się, słuchając tego dźwięku. Jeszcze jedna propozycja? Ja myślę, że to są kołpaki, którymi zajączek mógłby się bawić jak frisbee. Jeszcze jedna propozycja to treblinki do kombajnu, resztki zdrowego rozsądku, naukę, która poszła w las. Taka propozycja? Zajączek znalazł różdżkę. należącą do wróżki śmieciuszki, która dba o harmonijne zaśmiecanie naszych lasów. I teraz grozi nam chaos. Ktoś napisał, że to zajączek znalazł zagubionego, wystraszonego drona. Nakarmił, napoił, odprowadził do jednostki macierzystej, no ale postanowiliśmy nagrodzić taką oto odpowiedź, że to coś, co zajączek znalazł w lesie i nie wiadomo do czego jest, ale świetnie nadaje się do zabawy, to ustawa śmieciowa. Dziękujemy. Urywki. Urywki z rozrywki. Trochę było złośliwe. Za 7 minut 9 Dariusz Rządkowski, bo dziś poniedziałek, przywitajmy oficjalnie. Dzień dobry, Dariuszu. Dzień dobry, Marcinie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować ci piosenkę, wiersz. To zaczynam. To zaczynam. Jest taka mała Mirka, co żywi kaloryfer, a kiedy czas jaj zbywa, to sama się podrywa. Oj, Mirko bezrozumna, czy nie wiesz, co to znaczy, że każdy na każdego tak bardzo krzywo patrzy. Zoro już bezpowrotnie wyżera zupę całą, a ty moja maleńka, pozostań moją małą. A teraz, proszę państwa, wytłumaczymy, co autor miał na myśli. Jest taka mała Mirka, co żywi kaloryfer. Czyli, że jest taka mała Mirka, która potrzebuje trochę ciepła, uczucia. A kiedy czas jaj zbywa, to sama się podrywa. Tego nie trzeba tłumaczyć. Oj, Mirko bezrozumna, czy nie wiesz, co to znaczy, że każdy na każdego tak bardzo krzywo patrzy? Tutaj autor zauważa, że nasza Mirka jest jeszcze bardzo niedoświadczona, że jest osobą naiwną, którą każdy może skrzywdzić, który każdy może Mirkę wykorzystać. Zoro już bezpowrotnie wyżera zupę całą. Tutaj nagle następuje zmiana. Wygląda na to, że Mirka zaczyna, albo nawet nie zaczyna, tylko przestaje wierzyć w ideały, przestaje wierzyć w Zorro, Wilhelm Tella, Janosika. A ty, moja maleńka, pozostań moją małą. Tego też nie trzeba tłumaczyć. Dziękuję bardzo. Nie, to my dziękujemy bardzo serdecznie. Dariusz Rządkowski, co autor miał na myśli? Ja się tego nie spodziewałem. No ale mówiliśmy na samym początku, proszę spodziewać się wszystkiego po tych urywkach z rozrywki. Za 4,5 minuty 9 mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. O, na to czekaliśmy. No a po 9 audycja do południa i Marek Niedźwiecki.